Альгерд Бахарэвіч, пісьменнік. Мурашкевіч Віталь, Мурашкевіч Вячаслав, мысливец Ігор, Мыцько Андрей, Мычко Андрей, Мычко Максим, Мышковец Ірына, Мяжуй, Мялешка Марыя, Мецельская Яніна.